واستقبلوا المراض اولادكم يقال ارضعت المرأة الطفل واسترضعتها اياه كقولك انجح الله حاجتي واستنجحته اياها فحذف المفعول الاول للاستعانة عنه فلا جناح عليكم فيه واطلاقه يدل على ان للزوج ان تسترضع ان يسترضع للولد ويمنع الزوجة من الارضاع اذا سلمتما الى المراد ما اتيتما اردتم ايتاءه كقوله تعالى اذا كنتم من الصراط وقرا ابن كثير ما اتيتم من اتى اليه احسانا ما آتيتم من اتى بس ہو جائے جوڑ چنگی طرح کٹ کے لے آدھے کرو دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہل ارازات سالم اتھ پڑھ رہی ہے کہ آپ رہے ہو شروع کی تھے پہل ارازات سالم انترازے میں نمہ وتشاور لازم آہے لہے مات. اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کریں کس کا جدائی کا بچے کے دودھ چھڑانے کا انتراج باہمی رضا بندی سے متشاور اور باہم مشورہ سے میں نے ابتدائی اتصال کے لیے ہو گیا نا وہ رضا بندی اور مشاورت ان دونوں سے سرزد ہونے والی ہے تو فلا جناح علیہ واخر ان پر کوئی حرج نہیں ہے. تو سالن انتراج المجاوزت کے لیے ہوتا ہے رمیت السامان القوس پیر جائے وہ تمام سے تجاوز کر گیا یہ فسال بھی تجاوز کرنے والا ہوگا پھر سے تشاور اور ترازی جائے اس سے جو ان کی طرف سے پائی گئی ہے. تو کیا مطلب اولین کاملین سے پہلے اگر وہ باغی رضامندی اور تشاور سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دو سال پورے اصل تو یہ ہے لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور بعد میں رضا بندی اور مشورے سے چلا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو شاور مشاورت مشورہ اور مشورہ یہ ساری قراتیں ہیں اس میں اور مراد اس سے کیا ہوتا ہے استخراج رائے کسی کی رائے معلوم کرنا اس کی رائے کو ظاہر کروانا محفوظ کس سے اشرف الاصل شہد کو نچوڑا جو چھتا ہوتا ہے اس سے نکالا پہلے اس میں پوشیدہ ہے پھر اس سے نکال لیا باہر کر لیا. تو اسی طرح یہاں بھی کسی کے اندر جو چھپی رائے اس کی ہوتی ہے تو اس کو گلوا لیا باہر نکلوا لیا تو یہ مشاور مشاورت بن گئی. خلا جناح علیہما اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دودھ پلوانا پرورش کرنا بچے کی باپ کی ذمہ داری ہے تو پھر صرف باپ جائے رضا مند ہو جائے دو سال سے کم دودھ چھڑانے پر تو کافی ہے. ماں کی رضا مندی اس میں کیوں ضروری ٹھہرائی گئی ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ دونوں کی رضا مندی اس لیے ہے تاکہ بچے کی بہتری ہو جائے اور کوئی ایک اپنی غرض فاسد کے تحت اسے نقصان نہ پہنچا دے. اور دیو آ گئے شادی وغیرہ کرنا چاہتی ہے جلدی جان چھڑائے اس سے تو میں فارغ ہو کے آگے کروں یا مرد دیو چاہتا ہے کہ اخراجات وغیرہ کی کفالت سے جان چھوٹے تو بس کر دی جائے دودھ پلانے کی تو دونوں فریق رضا بند ہونے چاہیے. کوئی ایک یک طرفہ فیصلہ کر کے بچے کو نقصان نہ پہنچائے اس لیے یہ حکم دیا ہے. ارحم الراحمین ہے رب العالمین ہے تو ماں باپ اولاد کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پابندی عائد کی جا رہی ہے وہ نقصان نہ پہنچائے. فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. اگر باؤ سیٹ کے اور عورتوں کا دودھ پلانا چاہتا ہے باپ بیٹے کو پھر بھی کوئی حرج اس میں نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے, جو حق بنتا ہے ان کا عزت والا تو وہ اس کو معروف طریقے پر دے, دوسری عورت جو لایا ہے دودھ پلانے کے لیے. تو ان عرب تم بستر کے اولاد ہے تم, مطلب کیا ہے دوسری عورتوں کا دودھ, کیونکہ پہلے بار والدہ دودھ دے میں یہ ذکر فرمایا کہ اصل حق ان کا ہے ماؤں کا تو وہ پلائیں, لیکن اگر وہ نہیں پلا سکتی کسی عارضہ کی وجہ سے اور دوسری مرد عرض ہے تو وہ لینا پڑتی ہے, تو پھر اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہے. تو عورت جو ماں ہے وہ رضامند نہیں ہے دودھ پلانے پر, رکاوٹ ہے کہ اس کے لیے یہ دودھ میں خرابی ہے یا آگے شادی کر لی ہے طلاق کے بعد وہ خاوند نہیں برداشت کرتا ہے, تو صورت میں دوسری عورتیں جائیں تو ان کو دودھ پلانے کے لیے اجرت دے سکتا ہے. لیکن اگر ماں رضامند ہے اور اجرت لیتی نہیں, تو جتنی اجرت دوسروں اور دوسری عورتوں نے لینی ہے اب اتنی اجرت لیتی ہے, تو پہلا حق اس کا ہے, کیونکہ وہ ماں ہے جو شفقت وہ کرے گی تو دوسری عورتیں وہ نہیں کر سکتی ہے, اس لیے اپنی ماں کا کو دودھ پلائے. مستر دیو کو اس کی لفظی تحقیق کرتے ہیں کہ اردا یوز متدیب ایک محول ہوتا ہے اور استردا سینتے بڑھ جائے تو طلب والا مانا آ گیا, پھر اس صورت میں دو مفول گیا نا تو وہ ہونے چاہیے. یا ایک ہی ذکر کیا گیا پھر یہ استعمال کے خلاف ہو گیا, اردا تل مرات والا دہا کا آ جائے گا اور استردا یا ہو عورت کو ودا کے لیے بچے کے لیے لایا طلب کیا تو دو مفول ہونے چاہیے تھے. اس کا جواب کیا دیا کہ یہاں پہلا مفول جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے, کیونکہ ذکر اس کی نہیں, پہلے وہ آ گیا عبارت دستر دیو اور اس دستر دیو سے مردیا والا معنی سمجھ آ رہا ہے, اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں کر دی گئی ہے. لا جناح علیکم, تو انعرات تم شرط ہے اور لازم علیکم یہ جزا ہے, اور جزا شرط میں ارتباط ہونا چاہیے, جبکہ یہاں کوئی ضمیر وغیرہ نہیں تھی جس سے جزا کا ارتباط شرط کے ساتھ ہوتا تو بتلایا, تو یہ مقدر ہے اور جار میں ضرور دیا اور لازم عام ہوتا ہے. شواف حضرات نے سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر خاوند ماں کو دودھ نہ پلا لیتے اور دوسری کوئی عورت لے آئے تو علی الاطلاق اس کے لیے جائز ہے. یا مطلق ذکر کیا گیا عورت کو من دستر کے اولاد کو پلا دوں گا, لہذا ماں پلانے چلا دی ہو پھر بھی اجرت نہ لے یا دوسریوں کے برابر اجرت لے, ہر حال میں یہ جائز ہوگا باپ کے لیے کہ دیگر عورتیں ہیں ان کو دودھ پلانے کے لیے لے لے. لیکن آج آپ کا مذہب ہوا جو پہلے بتلایا ہے, کیونکہ پہلے ذکر کس کا کیا ہے, الوالدات یردین اولادہم, ان کا حق بیان کیا ہے کہ جو شفقت ان میں ہے دوسری عورتوں میں وہ نہیں ہو سکتی ہے. پھر بچے سے جدا رہے اگر تو اس کا دل دکھی پریشان ہوگا, یہ جدائی بھی تکلیفتے ہوئی اور بچے کی دیکھ بھال بھی صحیح کوئی کر سکتی ہے. اذا سلمتم الی المراض و آتیتم, اتیتم دونوں طرح کی قرآت اس میں ہے. اشکال اس میں یہ ہے کہ سلمتم اور آتیتم ایک ہی معنی میں ہے, تو پھر شرط جزا بنانے کا کیا مطلب, جب سوپو طرف ان کے وہ جو دیا تم نے ان کو, تو جو دیا وہ سوپو, وہ تو دیا جو جا چکا ہے سوپا جا چکا ہے, پھر سوپو کا کیا مطلب ہوا, تو یہ تحصیل حاصل والی صورت بن گئی. اس کا جواب دیا کہ مراد عرب کو میتا ہو کہ جس چیز کے دینے کا ارادہ تھا تو وہ اسے دو اور سور کو, جس طرح یعقوب تو مل صلاح ذکر کیا گیا ہے. مراد کیا ہے, ارادہ ہے کہ آپ لگے بل فیل کے آپ جب کر لو نماز میں تو پھر وہ شروع کر دو, وہاں پر ذکر فیل کے آپ کا مراد ارادہ ہے کہ آپ, اسی طرح ذکر آتا ہے تو ان کا مراد ارادہ تو ایتاز ہے وہ ہوا, لہذا تحصیل حاصل لازم آئی. دوسری قرآت اس میں کیا ہے, اتے تم آؤ تم اس کو جو ارادہ کیا ہے. پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ عطا الہ احسان اضافہ لہو, کسی کے پاس آیا عطا الہ تو مطلب ہے وہ فعل احسان والا جو ہے وہ کیا اس کے ساتھ ہی ہے. اور اوتی تم یہ بھی ہے مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا ہے اور تمہیں اس پر قدرت دی گئی ہے وہ جلد عطا کر معروف طریقے پر. بال معروف یہ صلہ کس کا ہو گیا؟ سلم دم کا ہی ضرب لگ ہوا ہے اور سلم دم کے متعلق ہے. اور مراد کیا ہوا؟ جو شرط متعارف اور مستحسن ہے. اذا سلم تم شرط ہے اور جزا اس کی مذکور نہیں ہے تو پھر شرط کا لفظ استعمال کرنا کیوں کا درست ہوگا؟ جواب کیا دیا؟ کہ جواب شرط ہے وہ معروف ہے لا جناح علیکم, کیونکہ پہلے آ چکا ہے تو وہ دال بر جزا ہے, اس لیے دوبارہ جزا کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اشکال ہے اس کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ تم پر اور مردیا طلب کرنا جائز ہے جب یہ اجرت دو تو لازم آئے گا, اجرت نہ دے تو پھر ان سے دودھ پلوانا جائز نہ ہو. حالانکہ دودھ اور حال پلانا لازم ہے واجب ہے, تو پھر مشروط کرنا اسے اجازت سلم تم کے ساتھ یہ کیوں کر جائز ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ شرائط تسلیم جو ہے تو یہ استردار کے جواز کے لیے نہیں ذکر کیا گیا ہے, بلکہ مراد کیا ہے؟ اسلاف اولا صورت یہ ہے کہ اس کو اجرت دی جائے گی تو احتیاط اہتمام کرے گی, اجرت وغیرہ کچھ نہیں مل رہی ہے تو بے پرواہی کرے گی تو بچے کا اس میں نقصان ہوگا. جو اولا اور بہتر صورت ہے بچے کی تربیت پرورش کے لیے وہ بیان کی گئی ہے اس میں, نہ کہ یہ شرط ہے کہ نہ سونپو اجرت وغیرہ تو پھر تم ان کو دودھ پلانے کا پابندی نہ کرو یا وہ دودھ نہ پلائیں, تو یہ مطلب نہیں ہے. واتقوا اللہ اور اللہ رب العزت سے ڈرو, اس میں احکام شرع کی محافظت میں اور تمہارے بچوں کی بھلائی اور برادری کی بھلائی کے لیے جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان کی خلاف ورزی سے بچو. وعلم اللہ بصیر, اور یقین رکھو اس کا کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. جب دیکھنے والا ہے تو پھر وعد بھی ہو گیا, اس میں اس کے احکام کے مطابق عمل کرو گے تو ثواب عطا کرے گا, وعید بھی ہوگی خلاف ورزی کرو گے تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. یہ وعد وعید دونوں پر مشتمل ہو گیا. رضامندی سے چھڑانے کا ان دونوں میں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی سے جو ہونے والی ہے صادر دونوں سے اور مشاورت سے انفصال جو صادر ہے ترازی سے اور مجاورت کے لیے ہو گیا نا, تو رضامندی صادر ہونے والی ہے ان دو سے, پھر اس رضامندی سے صادر ہونے والا اور انفصال پھر اور فیصال جو صادر ہونے والا ہو رضامندی سے ان دونوں سے اور مشاورت اور مشاورت سے ان دونوں کے درمیان دو سال نے قابل ذکر فرمایا مطلب یہاں کیا تھا کہ دو سال کے بعد پھر باہمی مشاورت سے چھڑا لے, حالانکہ رضاعت کی مدت تو پوری ہو گئی تو اب مشاورت اور رضامندی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کیا بتلایا؟ قبل الحول ہے, یہ دو سال سے پہلے دودھ چڑھانے کے لیے کروایا گیا ہے. جب اور تشاور مشاورت اور مشورہ اور مشورہ مشورہ اور مشورہ یہ استفراد رائے ہے, یعنی نکالنا رائے کا, یہ نکالنا رائے کا ہے, یہ اس بات سے ہے یعنی شور تو اس بات سے ہے کسی کا گروم جو ہے وہ ظاہر کیا کرایا جاتا ہے فلا جنا لے نہیں ہے گناہ ان دونوں پر, یعنی اس بارے میں اور باپ ذمہ وار ہے, باپ کہے میں اپنے سلسلہ وہ یک کلمہ فیصلہ کر سکتا تھا تو پشاور اور تراد معاویہ کیوں لے کر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا رعایت کرنے کے بچے کی بہتری کے حضرت مرواز کے پرہیز کرنے کے اس سے کہ کوئی اقدام کرے اکیلا کبر اس کے جو بچے کو نقصان پہنچائے اپنی کسی ذاتی غرض کے ساتھ اکیلا ہی کوئی ایک فریق اقدام ادا کر دے کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو جائے اور جو دن اس کے اعتبار کیا گیا ہے ہم دونوں کی رضا کا رعایت کرتے ہوئے بچے کی بچے کی مصلحت کا اور ڈرتے ہوئے اس سے جو اقدام کرے ان دونوں میں سے کوئی اوپر اس بات کے کہ جو تکلیف بچے کو نقصان پہنچائے اقدام جو کرے تو کسی غرض کے اعتبار سے اور اگر ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ دودھ پلوانا چاہو اپنی اولاد کو عورتیں لے آؤ اجرت پر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماؤں سے ہٹ کے اشکال گیا ہے یا استرداء دو مفعولوں کو چاہتا ہے یا ایک ذکر کیا گیا ہے تو پھر استرداء کا استعمال ٹھوکر سے ہی ہو سکتا ہے جواب کیا دیا ایک مفعول معذور ہے یہاں پہ پھر اصل جواب کیا بنے گی تذکر دل مراد یا اولاد کو دانیاں اور دودھ پلانے والی یا طلب کرو اولاد کے لیے ارداد کہا جائے تو تدیب ایک مفعول ہوگا دودھ پلایا اور اپنے بچے کو اور استرداء اس میں دو ہوں گے استرداء تو آئی یا ہو عورت کو طلب کیا دودھ پلانے کے لیے بچے کے واسطے اس طرح سال تیرا میرے دن میں سارا کچھ جس طرح کہا جاتا ہے کہ عورت نے دودھ پلا آ جاتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے اتنا ظلم تو نہیں کیتا کرو نہیں وارتا نال مالے تیرے قول کے کہا جاتا ہے کہ کیا بنتا ہے جیسے کہ قول تیرا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا میری اللہ نے پورا کیا میری حاجت کو اور میں نے طلب کیا اللہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو پورا کرنا میری حاجت کا طلب کیا یہ مطلب ہوا انجا ایک مفعول کو چاہتا ہے حاجت یہ ایک مفعول ذکر کیا اور اس طرح جاتو ہو یا ہا یہاں دو مفعول ہو گئے کہ اللہ سے طلب کی کامیابی اپنی حاجت میں پہلے مفعول کو استغنا کے لیے ان سے اور پس نہیں استغنا حاصل ہو گیا بالکل وہی ہو گئی کیونکہ سمجھ آ رہی ہے استغنا سے ہی اس مفعول کی چلو فلازم حال ہے تو پس نہیں ہے گناہ تم پر اس میں اور مطلق ذکر کیا گیا ہے نا کہ اور عورتیں دودھ پلانے کے لیے تم لے سکتے ہو تو یہ اطلاق دلالت کرتا ہے کس پر کہ جائز ہے خاوند کے لیے یہ اطلاق دلالت کرتا ہے اوپر اس بات کے کہ جائز ہے خاوند کے لیے کہ دودھ پلانے والی طلب کرے بچے کے لیے اور روکتے بھی دودھ پلانے والی سونپو جو دیا جب دیا جا چکا ہے تو پھر سونپنے کا حکم دینے کا کیا مطلب یہ تحصیل حاصل والی صورت بنتی تھی اس کی تعویل کیا کی مہارت کو ملتا جس کے دینے کا ارادہ تم نے کیا ہے وہ ان کو سونپو ذکر قیام کا کیا گیا مراد ارادہ قیام ہے اسی طرح ذکر عطا کا کیا گیا مراد اس کی دینے کا ارادہ ہوتا ہے پڑا ابن کثیر نے ما عطا ہے تم عطا الہ احسان جب کہ کسی سے احسان کیا جائے پھر یہاں مطلب کیا ہوا کہ جب تم ان کا کے ساتھ احسان کرو تو پھر جو دینا ہے وہ سب کو انہیں اور پڑا گیا اونٹی تم اور پڑا گیا اونٹی تم یعنی عطا کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے اور قدرت کی تم کو اس پر یعنی قدرت جو اللہ کی طرف سے قدرت دی گئی ہے وہ قدرت متعارف وجہ کے ساتھ ہے جو کہ مستحسن ہے شریک طور پر اور جواب شرط معذور ہے جو لیکن پہلے ملازم علیکم آ گیا نا تو پھر اس جگہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, معذور کر دیا گیا. اور اور نہیں ہے اشتراک تسلیم جواز استدلال کے لیے, بلکہ جائز ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ تب جائز ہے جب اجرت سونپو تو, بلکہ اور چلنے کے وہ جو اولائے بچے کے لیے اس طریقے پر سلوک اور چلنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ بہتر صورت یہ ہے کہ ان کو کیا کرو اجرت دو تاکہ وہ اچھی طرح دیکھ بھال کرے, جو مزدوری وغیرہ اس نے کرنی ہے وہ کرے گی, کو وقت بچ گیا تو دودھ وغیرہ پلا دے گی, دیکھ بھال کرے گی نہیں تو نہیں کرے گی. اس لیے پھر ان کی جو ملا ضروریات حاجات تم پوری کرتے رہو تاکہ وہ سارا وقت بچے کی خدمت کے لیے دے, بلکہ سلوک کے لیے وہ جو بہتر اور اولا ہے بچے کے لیے. اور تم ڈرو اللہ سے, یہ مبالغہ ہے محافظت میں اوپر اٹھ کے جو مشروع کیا جو مشروع کیا گیا ہے بچوں کے کاموں میں اور دودھ پلانے میں, اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھوں سے کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اس فرنگیتہ کرنا ہے اس پر کہ تم ان احکام پہ عمل کرو, اور تحدید ہے جب اللہ جاننے والا ہے تو خلاف ورزی کی صورت میں تمہیں سزا بھی دے گا, پہلی صورت میں وعد ہو گیا دوسری صورت میں وعید ہو گئی. واللہ دین تو فورا من تو یادر اور ازوالی ادرب بسنا میں انتر سے اللہ رواد عشر و عشرہ, جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چیز چھنکی رہ جاتی ہے تو ان بیویوں پر چار بار دس دن عزت سوگ والی جو ہے تو وہ لازم ہے, چار ماہ دس دن جب پورے ہو جائے تو اس صورت میں وہ جو کہیں اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے پر تو اس میں حرج نہیں ہے. کیا مطلب آگے شادی وغیرہ کر لیں, روایت آرائش اختیار کریں تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں. چار ماہ دس دن تو وہ نہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے, نہ سرخی پاؤڈر وغیرہ کر سکتی ہے, نہ زیورات وغیرہ پہن سکتی ہے. اس کے بعد پھر اپنی آرائش روایش کرے وہ بھی جائز ہے, اور کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے پیغام دے دے تو میرا یہ پروگرام ہے, تو اگر قبول کرے تو میں حاضر ہوں, اس طرح کی صورت اس کے لیے جائز ہوگی. تو متوفا رہا جو جہاز ہے اس کی عزت کا یہ بیان ہو گیا, لیکن اس سے لازم آئے گا تو حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو ہر حال میں عزت چار ماہ دس دن ہے. تو جبکہ دوسری جگہ فرمایا گیا اولاد الاحوال عادل ہمہ یدان حملہ ہمہ, اولاد کو عزت کیا ہے انہیں حمل, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ میت ابھی چار پائی پہ پڑا ہو دفن نہ کیا گیا ہو اس کی بیوی جو ہے اس کا حمل وضع ہو جائے تو عزت اس کی ختم ہو جائے گی, تو پھر اس سے وہ مستثنا ہو جائے گی جو حاملہ ہے. چار ماہ دس دن یہ سوگ کی مدت ہو گئی. عام حالات میں سوگ کتنے دن جائز ہے؟ تین دن, اس کے بعد جائز نہیں. لیکن بیوی جو ہے وہ خاوند کے لیے چار ماہ دس دن سوگ کرنے کی پابند ہے. یا برادری کا رشتہ قبضہ ہے, 1400 سال سے سوگ جاری ہے, چار ماہ دس دن سے آگے نہیں ہو سکتا ہے, یہ بھی خاوند کی حق میں نہیں کر سکتے. باقی لوگ جو ہے باپ بیٹے کے لیے, بیٹا باپ کے لیے, بھائی بھائی کے لیے, باقی رشتے داری میں صرف تین دن ہے. یہ سوگ مناتے جانا صدیوں تک اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا ہے. تو خود ذکر کریں گے داڑھی والی روایتیں بھی آیتیں بھی, لیکن کہیں گے امام حسین رضی اللہ عنہ مستثنا ہے. اس استثناء پر دلیل کیا ہے کہ وہ مستثنا کر دیے گئے اپنے طور پر یا عقل کے ذات, امام حسین کا معاملہ جدا ہے لہذا وہ مستثنا ہے. تو ایک شریعت میں تبدیلی والی صورت ہو گئی اس میں. اور یہاں اشکال یہ ہے کہ جو لوگ مت حکم میں سے چھوڑتے ہیں بیویاں, تو بیویاں ٹھہریں چار ماہ دس دن, تو کس کی بیویاں ٹھہریں؟ مرے کوئی بیوی کسی کی ٹھہرے تو اس کا کیا توقع ہوگا؟ اس کا جواب دیا دو وجہ سے, یا تو مبتدا جو ہے اس سے مزاح معذوف ہے. ازواج الذین یتوفون منکم یذرون یتربصن بیویاں فوجگان کی وہ خیر چار بعد اس سے عزت کی صورت میں. یہاں جو خبر ہے اس میں آیت جب معذوف ہے یتربصن بعدہم ان کی وفات کے بعد وہ چار بعد اس سے عزت میں ٹھہرے سول کرے تاکہ ربط جائے وہ مبتدا خبر کے درمیان قائم ہو جائے. یا مذاق مانا جائے گا مبتدا سے پہلے یا بعد میں, لیکن بہتر یہی ہے کہ بعد میں ضمیر معذوف مانی جائے, کیونکہ جہاں سکم ہو تو وہاں اصلاح کرنی چاہیے. نہ تو سکم خبر میں ہے مبتدا میں تو نہیں ہے, اس لیے وہاں مذاق ماننا مقدر یہ مناسب نہیں ہوگا. جو توفع جن کو وفات دی جاتی ہے اور یا توفعنا ہوتی راج ہے ایک صورت میں مانا کیا ہوگا, جو لوگ اپنی مدت عمر کو پورا کر لیتے ہیں اور پیچھے بیویاں باقی ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ ہو سکتی بھی ہے. ہر بات اشہر معاشرہ اشہر لکھر تھا عدد مولس ہو گیا, پھر آگے اشرت ایام تو وہاں بھی اشرتن کہنا چاہیے تھا. دس دن جو مراد ہے جب ایام مذکر ہے تو پھر عدد جو ہے وہ مونس ہونا چاہیے تھا. اشرتن اشرم جو ہے وہ کیوں ذکر کر دیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ابتدا کس سے ہوتی ہے راتوں سے, دن جو ہے وہ بعد میں آتا ہے, اس لیے پھر اشرے لیالی مراد ہو گیا اور لیلتن مونس ہے. پھر جب تمیز مونس ہوگی تو عدد مذکر ہونا چاہیے, اس لیے اشرم ذکر کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں لفظ انہوں نے کیا بولا ہے, تانیس الاشرے بے تبار لیالی, اشر کو مونس کیا گیا ہے لیالی کے پیش نظر. مونس تو نہیں کیا گیا مذکر کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو تمیز مونس ہونے کی صورت میں عدد کی حالت ہوتی ہے وہ ذکر کی گئی ہے, تمیز مذکر ہونے کی صورت میں جو عدد کی حالت ہوتی ہے وہ اختیار نہیں کی گئی ہے. تو یہ تانیس کی نسبت عشر کی طرف یہ مجاز بیتبار مجاور کے ہو گیا نا, اور بیتبار متعلق کے ہی ہو گیا, کیونکہ اصل تو مداخلے جو ہے وہ مونس ہے, تب عدد یہ مذکر لایا گیا ہے. گویا تانی سے تمیز کی بنا پر عدد عشر ذکر مذکر کر دیا گیا ہے. اس طرح کیوں کیا گیا ہے؟ تمیز مذکر ہے, یہاں عدد مونس ہونا چاہیے تھا. جواب کیا دیا؟ چونکہ دن کی ابتدا راتوں سے ہوتی ہے اور لیلہ مونس ہے, اس لیے پھر تمیز مونس ہو گئی اشرت لیالی, تو بے پھر اس سے ادب کر دی گئی, کیونکہ تمیز مونس ہو تو عدد مذکر لایا جاتا ہے. اور وہ جو فوت کی ہیں یہ جاتے ہیں تم میں سے اب چھوڑتے ہیں بیویاں کو, پر ان ٹھہری رہیں روک رہیں اپنے آپ کو چار مہینے رکھیں اپنے نفسوں کو چار ماہ دس دن. اور وہ اشکال تھا نا کہ ربط کوئی نہیں مبتدا خبر کے درمیان, مرد مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں بیویاں ٹھہریں, جب خبر جملہ ہے تو اس سے کوئی ضمیر آئے مبتدا کی طرف ہونی چاہیے, وہ ہے ہی کوئی نہ. اس کی دو توجیہیں کی چلے, اور یہ مذاق معذوف ہے بیویاں ان لوگوں کی جو فوت کیے جاتے ہیں وہ ٹھہریں, یا وہ جو فوت کیے جاتے ہیں اور چھوڑتے ہیں بیویاں جب ربس نہ باد اور وہ بیویاں ٹھہرے ان کے بعد. اس کی نظیر بیان کرتے ہیں جس طرح اسام منوانے میں درہم کی دو سیر ایک درم کے بدلے ہے. منوانے میں درہم کا تعلق سمجھ سے کیا ہوا, جبکہ کوئی ضمیر وغیرہ آیت کوئی نہیں, تو پھر منوان الگ ہو گیا سمن الگ ہو گیا. تو جواب کیا ہوگا, من ہو مراد ہے, لیکن جار مجبور کا عزم جائز ہوتا ہے, مطلب واضح ہوتا ہے, اس لیے عزم کر دیا گیا تھا سمن سمن ہو منوان من ہو پھر آمن. جس طرح یہاں ذکر نہیں ضمیر کا لیکن ہے مراد, اسی طرح یہاں بھی یترا پرسن بادہ ہو یہ مراد ہو گیا. اور ازواج جو یا وہ جو فوت کیے جائیں تم میں سے, اس سے میرے دل میں اعتبار کوئی نہیں آیا. اگر چل جس طرح کی قولون کا اسم منوان یعنی اتنی دو سیر اس میں سے دو سیر اس میں سے بھی سیر ہمیں اصل کیا ہے منوانے میں نو لیکن زمین پر عزت کر دی گئی اور پڑا کیا ہے یا توفونا یعنی فتح یا کے ساتھ ہی یعنی کہ پورا کر لیتے ہیں اپنی عمروں کو پورا کر لیتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ وہ فوت کرتے ہیں کسی کو اپنی عمروں کو پورا کر لیتے ہیں توفائے توفا فوت کرنا ہے یا توفا کو ملک الموت الذی وکل بک تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت پھر یہ بھی ملک الموت بن گیا کہ یا توفا ہونا مارتے ہیں دوسروں کو حالانکہ یہ تو مراد نہیں ہے نا اس لیے بتلایا کہ مراد کیا اپنی مدت ہائے عمر کو پورا کر لیتے ہیں اور کہانی شہر کی بات راتوں کی ہے کیونکہ وہ مہینوں کی اور دنوں کی قرر ہوتی ہے پہلا حصہ ہوتی ہے آغاز رات سے ہوتا ہے نا چاند پہلی کا دیکھا تو اگلا مہینہ شروع ہو گیا رات اس اگلے مہینے میں داخل ہو گئی اور اسی وجہ سے نہیں استعمال کرتے ہیں کبھی جاتے ہوئے طرف ایام کی طرف جاتے ہوئے عدد جیسے مذکر کے لیے ہوتا ہے اس طرح نہیں ذکر کرتے ہیں تاکہ کہتے ہیں سنت و اشرم اور شاید ہے اس کے لیے قول باری تعالیٰ کا اللہ بسم اللہ اشرا تو اگر ایام مراد ہوتا تو اشرا تو ایام ہوتا نا اشرا لیالی جائیں یہ مراد ہوگی پھر اور امید ہے لال المقتضی لعادت تقدیر یہ حکمت میعاد فرماتے ہیں کہ چار ماہ دس دن یہ میعاد کیوں مقرر کی گئی ہے تو جو ہو سکتا ہے لطفہ جو ہے وہ عورت کے رحم میں قرار پذیر ہو چکا ہو تو پھر عدت پہلے گزر جائے تو یہ اگلے خاوند کا بن جائے گا ہے پچھلے کا تو نسب میں اختلاط ہو گیا وراثت کے مسائل گڑبڑ ہو گئے اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا چار ماہ دس دن انتظار کرے کیونکہ بالعموم لڑکا ہو تو تین ماہ کے بعد وہ پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے لڑکی ہو تو چار ماہ کے بعد پتہ چل جاتا ہے تو دس دن مزید احتیاط کے طور پر بنا دیے گئے تاکہ اچھی طرح تسلی ہو جائے کہ لڑکا یا لڑکی پیٹ میں ہے یا نہیں ہے تو چار ماہ دس دن گزر گئے کوئی ایسی علامت ظاہر نہ ہوئی اب وہ عدت ختم سمجھی جائے گی نہیں تو پھر حاملہ بن گئی پھر عدت اس کی وجہ حمل جو ہے وہ ہو جائے گی بعض عورتیں حرکت کرتی ہیں گرا دیتی ہیں حمل تاکہ جلدی جان چھپے میں خاوند کے ساتھ ایش و عشرت کا مظاہرہ کریں تو حمل اگر پوری طرح ظاہر ہو چکا ہو مکمل ہو چکا ہو جان پڑنے کے بعد وجود اس کا مکمل ہو گیا ہو پھر تو وہ اس کا تعین اس سے عدت ختم ہو جائے گی لیکن ابھی روئی نہیں پڑی اس میں یا پڑ گئی لیکن اعضاء مکمل نہیں ہوئے کچا گرا ہے تو اس صورت میں عدت ختم نہیں ہوگی اس کی سو باقی اس پر اشکال یہ ہے کہ 120 دن یہ چار ماہ بنتے ہیں نا لڑکا ہو لڑکی ہو تو چار ماہ کے بعد جا کر کے روزہ اس میں پھونکا جاتا ہے حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد جو نطفہ ہے وہ خون بنتا ہے پھر وہ 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے پھر 40 دن کے بعد مردہ بنتا ہے تو اس کے بعد پھر روزہ اس میں پھونکا جاتا ہے تو وہ چار ماہ کے بعد جا رہا تو اس کی صرف ترجیح یہی ہو سکتی ہے کہ روح کا تعلق پہلے دل والا خلا جو ہے اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے سارے بدن سے اس کا تعلق نہیں ہوتا اور تکمیل جو ہے تو وہ بعد میں جا کے ہوتی ہے پہلے لڑکے کا ہو تو تین ماہ میں لڑکی کا ہو تو چار میں پھر تکمیل جو ہے اس تعلق کی تو وہ چار ماہ کے بعد لڑکے میں جا کے ہو جائے گی اور لڑکی میں سے زیادہ میں جا کے ہو جائے گی اور شاید کہ مقتضی جو ہے اس تقریب کا بے شک جنین ہے غالب شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کی حکمت اللہ جانے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے, عام بندوں کے بس میں تو نہیں نہ کہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ کریں. دل جو دین ہے وہ غالب طور پر حرکت کرتا ہے, تین ماہ کے بعد اگر مذکر ہو تو, اور چار ماہ کے بعد اگر مونس ہو تو, پھر لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, تو اس لیے چار ماہ مقرر کرنے ضروری تھے, دس دن مزید اوپر احتیاط کے طور پر کر دیے تھے. اور آخری جو مدت ہے اس کا زیادہ کیا گیا دس دن, اس کے اظہار اور مزید اس کے ظہور کو طلب کرنے کے لیے. کیوں بسا اوقات حرکت ضعیف ہوتی ہے, غیر محسوس ہوتی ہے, بچہ ہو بھی صحیح, زندگی بھی اس میں پیدا ہو چکی ہو لیکن حرکت اس کی کمزور ہو, محسوس نہ ہوتا ہو, اس لیے دس دن مزید کیا وہ کر دیے گئے. حرکت اس کی ضعیف ہوتی ہے مبادی میں, اور ابتدائی طور پر تو نہ محسوس کیا جا سکے گا اسے. یہ فرمایا گیا الذی یتوفی الازواج, تو بیوی مومن بھی ہو سکتی ہے, کافر جس طرح اہل کتاب عیسائی ہوتی ہے اور وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے, برا بھی ہو سکتی ہے, لونڈی بھی ہو سکتی ہے, تو سب کی عدت یہی ہوگی یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے. اسی طرح حاملہ غیر حاملہ ان کو بھی شامل ہے. تو بتلایا کہ ظاہر طلاق عموم تو یہی چاہتا ہے کہ لونڈی ہو برا ہو اس کی عدت بھی چار ماہ دس دن ہو غیر حاملہ ہونے کی صورت میں, لیکن پھر لونڈی اور غلام جو ہے چونکہ ان کے حقوق کیا ہے نصف ہے, حکومات بھی نصف اور حقوق بھی نصف ہو گئے, اس لیے پھر دو ماہ اور پانچ دن جو ہے نا تو اس کی عدت ہوگی قیاس کی روز سے. اور کتابیہ ہے یا مسلمہ ہے آزاد ہے تو پھر وہی چار ماہ دس دن اس کی عدت جو ہے وہ رہے گی, اور حاملہ ہونا وہ دوسری نس سے مستفلاح ہو جائے گا. اولاد الحمال علیہما یدانا حملہ ہونا, یہ آیت مخصوص الباز ہو گئی, حاملہ بھی اس سے خارج ہو گئی اور ہمارا اڑی جائے تو وہ بھی اس سے خارج ہو گئی. اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ کیا ہے, مخصوص الباز ہے. آگے اس کی تخصیص جو ہے اس میں اختلاف ہے, طریقہ تخصیص کا کیا ہے, لیکن مخصوص ہونے پر اجماع ہے. باقی حضرات کہتے ہیں کہ عدت جو ہے حاملہ کی تو وہ وضع حمل ہے, تو اس کی عدت جو ہے وہ چار ماہ دس دن ہے, غیر حاملہ جو ہے اس کی آگے غیر آگے حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت جو ہے سو کی تو وہ چار ماہ دس دن تھوڑی ہے, حمل کی مدت زیادہ ہے تو پھر حمل جو ہے وہ عدت بن جائے گا اس کے لیے. اور اگر حمل پہلے وضع ہو جائے چار ماہ دس دن کے اندر سے پھر چار ماہ دس دن جو ہے وہ بنا لی جائے گی. حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر بھی ہے. تمہارا ہر حال میں تو چار ماہ دس دن نہ رہی نا, تخصیص پر اتفاق ہو گیا نا. آگے تخصیص کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے, حمل کی مدت زیادہ ہے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا, آٹھ ماہ تک چلی جائے نو ماہ تک چلی جائے وہ عدت گزارنی لازم اس کے لیے ہو جائے گی. اور اگر حمل پہلے وضع ہو جاتا ہے تو پھر چار ماہ دس دن جائے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا. بظاہر اشکال یہ ہوگا کہ ادھر کہتے ہو تم کہ تخصیص پر اجماع ہے, ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وضع حمل کو عدت بنا رہے ہیں یا چار ماہ دس دن کو عدت بنا رہے ہیں اس حاملہ کے حق میں, تو پھر تخصیص کیسے ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ اگر ہر حال میں چار ماہ دس دن ہے تو پھر حاملہ ہو غیر حاملہ ہو وہی رہنی چاہیے نا, عبد العجلین کیوں بنتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ ظاہری معنی انہوں نے مراد نہیں لیا ہے, اسے اپنے اطلاق عموم پہ نہیں رکھا ہے. آگے کیفیت تخصیص میں یہ فرق آ گیا کہ باقی حضرات کے نزدیک سرے سے مستثنا ہے حاملہ, ان کا یہاں داخلہ ہی نہیں ہے, اور ان کے دونوں حضرات ہیں ان کے نزدیک وہ بھی یہاں داخل ہیں, لیکن عبد العجلین جو ہے وہ ان کی عدت بن جائے گی. عمل کو زیادہ عرصہ رہتا ہے تو وہ عدت ہو جائے گا, چار ماہ دس دن زیادہ ہے پھر یہ بن جائے گا. اور عموم لفظ کا یہ تقاضا کرتا ہے مسلمہ اور کتابیت کی برابری کا، جیسے کہ شاسی لہراوت کا قول ہے اور آداب کا بھی یہی قول ہے، اور تقاضا کرتا ہے برابری کا براب ہے اور لونڈی میں، جس طرح کے کہا ہے اسم نے، اور حاملہ غیر حاملہ کی بھی برابری کا تقاضا کرتا ہے، لیکن قیاس نے چاہا کیا تنصیف مدت کو اما کے لیے دو ماہ پانچ دن اس کے لیے ہو گئی، ان کی سزائیں بھی اور منفعتیں بھی کیا ہے نصفہ نصفہ، اور اجماع نے خاص کر دیا حاملہ کو اس سے واقعی قوم والی تعالیٰ کی اولاۃ الاعمال اجل ہم یدان حاملہ ہم حاملہ عورتوں کی، اور حضرت علی اور ابن عباس کے مرتبہ رضی اللہ عنہما سے مرویہ وہ فرماتے ہیں کہ مدت جو ہے اس بیٹھے کون حاملہ مفعال حاضر جو ہاں عزت بیٹھے اکثر اجلین، جو بھی دونوں سے لمبی میعاد ہو، حمل کا وضع دیر سے ہوگا تو وہ عزت ہو جائے گی، چار ماہ دس دن لمبا ہے وضع عمل پہلے ہو جائے گی تو چار ماہ دس دن احتیاط، خدا بلغ نہ اللہ جب اپنی عزت کو پورا کر لیتی ہے فلاح جناح علیکم، پھر تم پر حد نہیں ہے جو وہ کرے اپنے نفسوں میں معروف طریقے پر، تو فلاح جناح علیہ نہ کہنا چاہیے تھا کہ ان پر حد نہیں ہے، عزت گزار بیٹھی ہے سو کی تو اب ان پر حد نہیں، یہ کہنا چاہیے تھا علیہ علیکم کیوں فرمایا، چونکہ برا کام اگر کوئی کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کا اور حکام کا فرض ہے کہ اسے برائی سے روکے، اس طرح سرکار کا ارشاد ہے کہ برا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو پھر متنفر ہو جاؤ بھائی کاٹ کر لو، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے علما یا اے اہل اسلام تم پر اس صورت میں کوئی حرج نہیں، اگر غیر معروف طریقے پر وہ حرکات کرتی ہیں، عزت کے اندر نکاح کر لیتی ہیں یا روایت آ رہا ہے شروع کرتی ہیں، پھر تم دیکھتے رہو منع نہ کرو تو پھر تم پر حرج ہوگا، بات پرس ہوگی کہ تم نے کیوں بے پرواہی کی ہے شرعی معاملات کے اندر، اللہ جو بلون خبیر جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے، یہ وعید ہو گئی نا، وعد بھی ہو گیا وعید بھی ہو گئی، اگر صحیح احکام نافذ کرو کنٹرول کرو تو مستحق ثواب کے ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو مستحق عذاب عذاب کے ہو جاؤ گے، اب پاس جب وہ قوم کی مدت کو یعنی کہ ابو ذر چاہے ان کی عزت کے پاس نہیں ہے گناہ تم پر اے اس میں جو کریں اپنے نفسوں میں، جو کریں اپنے کیا کریں خطاب کے لیے پیش کریں اپنا آپ خطبہ کرنے والوں کے لیے، وائزوں کے لیے نہیں ہے، دعوت نکاح دینے والوں کے لیے، جو کریں سارے خطاب کے لیے اور باقی جو معاملات احترام تھے عزت کی وجہ سے، اب وہ اس کے خلاف کرتی ہے لیکن معروف طریقے پر بھی شرم منکر نہیں ہے، قابل اعتراض نہیں ہے، اس صورت میں تم پر کوئی حرج نہیں، وہ مفہوم ہو، اگر وہ معروف طریقے پر کریں تو تم پر جناح حرج نہیں، لیکن اگر غیر معروف طریقہ ہوگا تو پھر حرج ہوگا تم پر، کیوں نہیں روکا تم نے ان کو برائی سے، تو اس لیے یہ چلو مخالف کے طور پر یہ حکم ثابت ہوا یہاں سے، معروف کے ساتھ یعنی ایسی وجہ سے کے ساتھ اس کو نہیں انکار کیا شرح نے، اور مفہوم یعنی مفہوم مخالف موافق تو ظاہر ہو گیا ہے نا، مفہوم مخالف کیا ثابت ہوا، اگر کرتی ہے ایسا کام جس کو شریعت رد کرتی ہے اس کو انکار کرتی ہے، اب لازم ہے انہیں اب لازم ہے ان پر کہ وہ روکیں آپ عورتوں کو، جب فائن قصر اگر کو دائم کریں گے تو پھر ان پر عرض ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کی جو تمام کرتے وہ خبر رکھنے والا ہے، جزا دے گا تمہیں اس پر